لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار یا اللہ یا رب العالمین بطف رحمت للعالمین ہم سب کی مغفرت کر دے, بخش دے, ہمارے گناہ معاف کر دے مولا. اے رب کریم, ہم تیرے بندے ہیں, تجھ پر ایمان لائے, تیرے پیارے حبیب پر ایمان لائے. اے رب کریم, رمضان کا مہینہ پائے ہیں, اس کی بابرکت گھریوں کو پایا ہے. اے اللہ, قبولیت دعا کے وقت میں حاضر ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں اللہ, جہاں تیرے نیک 40 بندے جمع ہوں, ان میں ایک تیرا ولی ہوتا ہے. اے رب کریم, قبولیت دعا کے بہت سارے اسباب نظر آ رہے ہیں, تیری رحمت پر نظر جمی ہے. اے رحمت فرمانے والے رب کریم, ہمیں رمضان عطا کرنے والے رب کریم, اے اللہ ہمیں بخش دے. اللہ اشرائے جہنم سے آزادی بھی آدھے سے زیادہ رخصت ہو چکا ہے. اولا ہم رہ نہ جائیں, اللہ ہم رہ نہ جائیں. رب کریم تو رحم کر, تو کرم کر, تو فضل کر. تجھے کعبے کا واسطہ, تجھے بابے کعبہ کا واسطہ, تجھے حجر اسود کا واسطہ, تجھے مقام ابراہیم کا واسطہ, صفا مروہ کے درمیان دوڑنے والی بی بی حاجرہ کی دوڑ کا واسطہ. رب کریم, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کا واسطہ, محبوب کریم کے رخ روشن کا واسطہ, خلفائے راشدین کا واسطہ, اہل بیت کا واسطہ, تیرے ہر نیک بندے کا تجھے واسطہ دیتے. اللہ ہمارے گناہ بخش دے, ہماری مغفرت کر دے, ہمیں معاف کر دے. اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم ثبت على سؤال منكر ونكير. يا الله ہمیں عذاب قبر سے بچانا, نزا کی سختیوں سے بچانا, قبر کے بھینچنے سے بچانا, اور اللہ ہمیں محشر کی بھوک و پیاس سے بھی بچانا, قیامت کی گرمی سے بھی بچا. تیرے عرش کے سائے تلے جگہ دے دے, محبوب کی شفاعت دے دے, اور محبوب کی شفاعت کے صدقے یا اللہ ہم جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, جتنے عاشقان رسول مدنی چینل پر تیرے بندے تیری بندی عاشقان رسول ہاتھ اٹھائے ہوئے, اللہ ان تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رب کریم بے حساب جنت میں داخلے کی خیرات عطا کر دے, خیرات عطا کر دے, بخش دے. بولا تو ہمیں بے حساب جنت میں داخلے کی خیرات دے دے مولا، عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے۔ الٰہی جہنم سے آزاد کر دے، آمین۔ الٰہی جہنم سے آزاد کر دے، الٰہی جہنم سے آزاد کر دے، پھر دو اس میں داخلہ مانگتا اشرا، مجھے رہائی کا پروانہ ہوتا یا رب، مجھے رہائی کا پروانہ ہوتا یا رب سب کو تیری رحمت سے، تیری رحمت سے مغفرت کی خیرات دے دے بس، اور غم رمضان بھی دے دے، غم رمضان کی بھی خیرات دے دے مولا، رمضان کی ایسی محبت دے، ایسی محبت دے، ایسی محبت دے کہ یہ محبت کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہو، بس کرم کر دے ہمارے پیارے امیر سنت کو سلامت رکھ، ان کو سلامت رکھ، ان کو صحت دے، ان کو تندرستی دے، ان کو درازی عمر میں خیر عطا کر، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر، ہمارے سارے مریضوں کو تندرستی عطا کر، جتنے مریض ان کے نمائندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے اللہ ان پر کرم کر دے، جو مقروض حاضر ہے اللہ ان پر بھی کرم کر دے، جو پریشان حال حاضر ہے مولا ان پر بھی کرم کر دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان پر بھی کرم کر دے، جو نکاح کے انتظار میں اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا کر کے ان پر بھی کرم کر دے۔